düştüm yollara düştüm. Çavuştu diye diye düştüm yollara düştüm. Handırgalsız sevdalı ben ne hallara düştüm. Handırgalsız sevdalı ben ne hallara düştüm. Al aşağı vur bizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur bizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi öldürür ikimizi. Meşhure diye diye Fadime diyemedim. Meşhure diye diye Fadime diyemedim. Fadime diye diye Asiye diyemedim. Fadime diye diye Asiye diyemedim. Allah aşağı vur dizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah aşağı vur dizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi öldürür ikimizi. Meşhure dedikleri kız sen misun sen misun. Meşhure dedikleri kız sen misun sen misun. İsmin alem dilinde o kadar güzel misun. İsmin alem dilinde o kadar güzel misun. Allah aşağı vur bizi, kurban görmesin bizi. Allah aşağı vur dizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi öldürür ikimizi. Çavuştu diye diye düştüm yollara düştüm. Çavuştu diye diye düştüm yollara düştüm. Bu kaybana sevdalı ben ne hallara düştüm. Bu kaybana sevdalı aşağı vur dizi, kurban görmesin bizi. Kurban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah aşağı vur dizi, kurban görmesin bizi.